والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أي مهاجرن أي أنصار ما سب خان پہرے اصحابی جن ایمان آندو اي جن مانن نیکی جے کمن میں انہن جی پیروی کی قیامت تائیں اللہ انہن کا راضی تھیو اي اوے اللہ کا راضی تھیا ۽ اللہ انہن لائے باغ تیار کیا آہن جن جے ہیٹھاں نہروں ون تھیوں اوے بیشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا یہ تمام وڈی کامیابی آہے. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اي تمام جي آس پاس بہراڑی جي مانن ما کے منافق آهن اي کے منافق مدينه طيبه ۾ رهن ٿا جي کي هر وقت منافقی کن تھا تواں ہن وقت تائیں انن کے نٿا جانو اسیں انن کے جانو تھا اسیں جلدی انن تے گھنو عذاب کندا سی ان کان پوئے جہنم دا موٹایا ویندا. مذکور آیت شریف دے نازل تھن کان پوئے پان کریمن کے منافقن جی سنیاڑپ جو علم اللہ تعالی عطا کیو آہے. ثبوت میں ہی آیت آہے ولا تعرفنہم فی لحن القول. ترجمو رسول عربی توہاں منافقن کے سندن گالان ماں سنانے وٹھو تھا. تفسیر ساوی بحوال کمالین حاشیہ تفسیر جلالین. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. ائیں بیا انن ما اوے آہن جکے پنجا گناہ منن تھا انن نیک عمل بھی کیا آہن ائیں بد عمل بھی کیا آہن اللہ تعالی جلدی اعتراف کندڑن جی توبہ قبول کندو بے شک اللہ بخشیندڑ باجارو آہے. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے حبیب تواں انہن جے مالن ما زکات وٹھو تواں زکات سان انہن کے پاک انصاف کریو ائی تواں انہن لائے بخشش گرو بے شک تواں جی بخشش گرن انہن لائے دلی سکون آہے اللہ تعالیٰ بدندر جاندر آہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. شاہوے نفا جانن بے شک اللہ تعالیٰ پہنجن بانن جی توبہ قبول فرمائے تو این سندن صدقہ قبول فرمائے تو این بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندر باجارو آہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رسول عربی تواں فرمایو تواں جيڪو چاهيو سو عمل ڪريو او جلدي الله ۽ الله جو رسول ۽ مؤمن تواں جا عمل ڏسندا ۽ جلدي تواں کے اللہ تعالیٰ نہ موٹائے ویندو وہ تواں کے تواں جے عملن جی جزا دیندو. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله علیم حکیم. ائی کچھ بیا مانو اللہ جے حکم سان مولت دینا ویا آہن یا تا اللہ انہن تے عذاب کندو یا انہن جی توبہ قبول کندو اللہ تعالیٰ جاندر حکمت وارو آہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ان جن مانن يعني منافقن مسجد تیار کئی نقصان پہنچان لائے ان کفر کے طاقت وٹھائن لائے ان مومنن دے وچ میں جھگڑے پیدا کرن لائے ان ان مانو دے انتظار میں آہن جے کو پہریائی اللہ ان اللہ دے رسول جو مخالف ہے ان یہ منافق ضرور قسم کھڑی چوندا تا ان مسجد دی تعمیر میں اساں نیکی جو ارادو کیو ہے اللہ تعالی شاہدی دے تو یہ یقینا کوڑا ہے لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اے حبیب تواں کدے ان مسجد یعنی مسجد درار میں نماز نہ پڑھو یقینا یا مسجد قباء جن جو بنیاد پہرے دی کھا تقوا سان رکھو ویو ہے یا مسجد ودیق بہتر ہے جو تواں ان میں نماز پڑھو ان میں اڑا بانا آہن جے کے پاکائی پسند کن تھا اللہ پاکائی کندن سان محبت رکھے تو أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين چاپوے جے مانو مسجد جو بنیاد تقوا اللہ دی رضا مند لائے رکھو وہ بہتر ہے یا وہ مانو بہتر ہے جے مسجد جو بنیاد ایک کرندڑ کھڈ جے کنارے تے رکھو پو ٹھائندڑ سمیت یا تعمیر جہنم میں کری پئی اللہ تعالی ظالم قوم کے ہدایت نہ تھو دے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم انن منافقن لائے ہمیشہ سنن تعمیرات سنن دلن میں شک پیدا کندی رہندی ایس تائیں جو سنن دلیوں ٹکڑا ٹکڑا تھی ونجن اللہ تعالی جاندڑ حکمت وارو ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بے شک اللہ تعالی مومنن کھاں سندن جانیوں ایں مال خرید کیا انہن جے ایوز مومنن لائے بشت آئے یہ مومن اللہ جی راہ میں جہاد کن تھا پوئے کدھیں کافرن کے قتل کن تھا این کدھیں پان شہید کن تھا یہ وعدو اللہ جو سچو آئے تورات این انجیل این قرآن کریم میں این اللہ تعالیٰ کا ودیق وعدے کے کیر پورو کندر آئے پوئے تمہاں پہنجے واپار تے خوشی ملائیو جے کو تمہاں اللہ سا کہیو آئے این ایہا ودی کامیابی آئے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين توبہ کندر عبادت کندر اللہ کی تعریف کندر روزہ رکھندر رکوع کندر سجدو کندڑ نیکی جو حکم کندڑ ایں برائی کھا روکیندڑ ایں اللہ جے حکمن جی فرما برداری کندڑ ایں تہاں انن سبنی مومنن کے مبارک دیو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نبی کریم ایں مومنن کے مناسب نہ ہے جو مشرکن لائے بخشش طلب کن ایں جیتونے کی یہ مشرک سندن عزیز ہجن ان کا پوئے جو انن لائے ظاہر تھو تے بے شک یہ جا جہنمی آہیں وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدت وعدہا ایہا فلما تبین له انہو عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم اے حضرت ابراہیم پانچے چاچے یعنی آذر جی بخشش طلب نہ کئی ہوئی مگر ان وعدے موجب جو پان پانچے چاچے سا کہو ہواؤں وہ جدہ ابراہیم کے ظاہر تھے تو سن چاچو اللہ جو مخالف آئے تو پوئے پان ان کا پاسو کے آئیں بے شک ابراہیم گھنی زاری کندڑ بردبار ہو وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم اے اللہ تعالی جو شان نہ ہے جو کہ قوم کے ہدایت کا پو گمراہ کرے اس تائیں جو انہاں لائے ظاہر نہ کرے انہاں کے کیڑی شے کھاں پرہیز کرنی آہے بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ آہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بے شک اللہ لا آہے بادشاہی آسمانن جی ایں زمینن جی او جیارے تھو ایں او مارے تھو ایں تواں لائے اللہ تعالی کا سوائے او حمایتی ایں مددگار نہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرہ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم بے شک اللہ تعالی باج فرمائی رسول عربی تے ائی انن اصحابن تے جن جہاد وقت رسول عربی دی فرما برداری کی انن ما کچھ مانو جو دلیوں ان قریب پھرن واری ہوئیوں تو اللہ انہاں تے بھی باج کئی بے شک اللہ مومنن تے گھنی شفقت کندڑ باجھارو آئے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اے اللہ تعالی انہن تن اصحابن تے باج فرمائی جکے پوئتے رہجی ویا ہوا اس تائیں جو زمین پنجی کشادگی دے باوجود انہن تے تنگ تھی پئی ایں سندن وجود سندن متھا ڈرا تھی پیا ایں انہن یقین کیو اللہ کا سوائے قاب پناہ جی جائے نہ ہے تو اللہ انہن تے باج کئی انہن لائے تو توبہ کن بے شک اللہ ہی توبہ قبولیندڑ باجھارو آہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے مومنو تواں اللہ تعالی کھاں خوف کریو ایں ہر معاملے میں رسول عربی ایں صحابہ کرام کھاں گڈ رہو ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا يضيع اجر المحسنين مدینہ منورہ میں رہندڑن ائی ان جے چوداری رہندڑ بہراڑی جے مانن کے مناسب نہ ہو تے جہاد وقت رسول عربی کھاں پوئتے رہجی وجن ائی مناسب نہ ہو تے پنجن جانن کے رسول عربی کھاں پیارو سمجھن انہی سببا جو اللہ جی راہ میں جکا انن کے انج لگے تھی ائی تھکاوٹ تھی ائی بکھ لگے تھی ائی انن جو جکو ہلن کافرن لائے کاوڑ جو سبب تھی تھو ائی اوے जेको कुझु दुश्मननि जो बिगाड़नि था उन्हनि सभिनी जे एवज़ उन्हनि लाइ नेक अमल लिखियो वञे थो, बेशक अल्ला ताला नेकोकारनि जे अमलनि खे ज़ाया नथो फरमाए। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون اي اوه جڏ جهاد ۾ ٿورو يا گھڻو خرچ ڪن ٿا ۽ ڪنهن واديءَ مان لنگن ٿا ته انن لاءِ نيڪي لکي وڃي ٿي الله تعالى انن کي سندن عمل کان به زیادہ ثواب عطا کرے تھو۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ऐं मोमिननि खे मुनासिबु न आहे जो सभई जिहाद लाइ निकिरी वञनि, पोइ ईअं छो था कनि जो हर क़बीले मां चंद माण्हू निकिरनि इन ई लाइ त फ़िक़ह जी मालूमात हासिलु कनि ऐं पंहिंजे क़बीले खे ख़ौफ़े ख़ुदा ॾियारीनि, जॾहिं उहे वापसि वटनि पहुचनि त मन इहे बुराई खां बचनि। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू क़ातिलू अल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार वलयजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्न अल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ए मोमिनो, तव्हां जिहाद करियो उन्हनि माण्हुनि सां जेके काफ़िरनि मां तव्हां खे वेझा आहिनि, ऐं भले इहे तव्हां में सख़्ती महसूसु कनि, ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्ला ताला परहेज़गारनि सां गॾु आहे। وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ۽ جنهن وقت کا سورت قرآن کریم جي نازل ٿئي ٿي، پوء ڪي ماڻهو انهن مان چون ٿا ته ڇا هي سورت تمام مؤمنن جي ایمان کي زيادہ ڪري ٿي، पर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो उन्हनि जो ईमान ज़्यादा थिए थो ऐं उहे ख़ुशि थियनि था। وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ऐं पर उहे माण्हू जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे उहे सूरतूं उन्हनि जे कुफर में वाधारो कनि थियूं ऐं उहे काफ़र थी मरनि था۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ چا یہ منافق نٿا ڏسن ته بيشڪ اهي هر سال ۾ هڪ يا ٻه دفعا آزمائش ۾ گرفتار ڪيا وڃن ٿا، ان کان پوءِ به اهي توبه تائب نٿا ٿين ۽ نئي نصيحت حاصل ڪن ٿا۔ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اي جي وقت کا سورت نازل ڪئي وڃي ٿي ته اوهي هڪ ٻئي کي ڏسي چون ٿا ته ڇا مسلمان असां मां कंहिंखे ॾिसी त न रहिया आहिनि، पोइ मज़ाक करे इहे मोटी वञनि था۔ अल्लाह ताला इन्हनि जूं दिलियूं फेराए छॾियूं आहिनि इन ई सबबु जो बेशक इहा क़ौम आहे जेका नथी सम्झे۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ बेशक तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हां मां रसूल अरबी तशरीफ़ फरमा थियो، तव्हांजो तकलीफ़ में पवण रसूल अरबी खे ॾुखियो लॻे थो، तव्हांजी भलाई तलब कंदड़ मोमिननि ते कमाल दर्जे जा महिरबान बाझारा आहिनि۔ पोइ जेकॾहिं अञा बि इहे ईमान नथा आणनि पोइ तव्हां फरमायो मूं लाइ अल्लाह काफ़ी आहे, नाहे को महबूद मगर उहो, उन ते मूं तवकल कई आहे ऐं उहो ई अर्श अज़ीम जो रब आहे।